हमें ज्वालामुखियों के बारे में कैसे पता चला? सातवां भाग। प्राचीन काल में कुछ लोगों ने माउंट एटना की सक्रियता को राक्षसों, दैत्यकार जीवों और जीवों के बीच होता घमसान युद्ध बताया। उन्होंने इस पर तमाम कहानियाँ रची। उसमें एक राक्षस का नाम था इंसेल्यूडस। वो दैत्यों में सबसे भीमकाय और वहशी था। देवी अथीनु ने उस पर एक बड़ा पत्थर फेंक कर उसका वध किया। वो उस पत्थर के नीचे दब गया और उस वजह से सिसिली का द्वीप भी चपटा हो गया। इंसेल्यूडस उस भारी द्वीप के भोज के नीचे सदा दबा रहा। जिस स्थान पर आज इंसेल्यूडस कैद है वो माउंट एटना के नीचे है। क्योंकि वो अमर था इसलिए वो जिंदा रहा, और जब वो कराहता तो पहाड़ कांपता, और जब वो भागने की तैयारी में इधर उधर करवट लेता तो पहाड़ी के मुहाने से लावा निकलने लगता और भूकंपों से जमीन थरथराने लगती। यूनान में वैज्ञानिक सोच वाले चिंतकों को ज्वालामुखियों के नीचे देवी देवताओं या राक्षसों के होने की बात बेतुकी लगी। वो उनके पीछे के तार्किक कारणों को खोजने लगे। दार्शनिक अरस्तु को लगा कि पृथ्वी की परत के नीचे कहीं हवा के क्षेत्र कैद हैं। वे बहुत गर्म हैं और वे हमेशा गहराई से बाहर सतह पर आने की कोशिश करते रहते हैं। कभी कभी यह हवा एक तहखाने से दूसरे तहखाने में चली जाती है। उससे कंपन पैदा होते हैं और भूकंप आते हैं। उनकी गर्मी से ही लावा पैदा होता है जो पहाड़ी से नीचे बहता है। एक यूनानी भूगोल शास्त्री स्ट्रेबो ने अरस्तु से इस बारे में अपनी सहमति जताई। उन्हें भी ज्वालामुखी एक सेफ्टी वाल्व जैसे लगे जिससे कि अंदर की ऊष्मा बाहर निकल सके और उससे पृथ्वी के अंदर की हवा शांत हो सके। इस प्रकार का मौका ना मिलने से हिंसक हवा कहीं पृथ्वी को डवाडोल ना कर दे। पृथ्वी के नीचे प्रचुर मात्रा में गर्म हवा का होने पर कुछ शक हो सकता है, पर पृथ्वी के नीचे प्रचंड मात्रा में ऊष्मा और गर्मी है इस बारे में दो राय नहीं थी। अगर ऐसा ना होता तो ज्वालामुखियों की व्याख्या करना, उन्हें समझना असंभव होता।